Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 12 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zakaz handlu w niedzielę to element przywracania cywilizowanych standardów w prawie pracy, mówi szef Solidarności. W belgijskich aptekach są dostępne darmowe tabletki jodu. Jest to związane z jądrowym planem kryzysowym. W Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odbył się wieczór poświęcony pamięci Idy Kamińskiej. Ograniczenie handlu w niedzielę to element przywracania cywilizowanych standardów w prawie pracy, mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Wczorajsza niedziela była pierwszą z obowiązującym zakazem. Zakupów nie można było zrobić w zdecydowanej większości sklepów. Piotr Duda przypomniał w TVP Info, że wprowadzenie ograniczenia jest realizacją wieloletnich postulatów Solidarności. Przekonywał, że skorzystali na nim pracownicy najemni, którzy mogli spędzić czas ze swoimi najbliższymi. To bardzo dobry wieczór dla ponad miliona pracowników, którzy wreszcie mogli niedzielę spędzić w domu z rodzinami na spacerach. O to walczyliśmy przez wiele, wiele lat i dotrzymujemy słowa. Po Święcie Trzech Króli to następny nasz etap. Pracownikom to się należy, bo ta ustawa to nie jest ustawa przeciwko konsumentom, to jest ustawa w obronie pracowników, którzy pracują w handlu i to nam się udało. Szef Solidarności przekonywał, że ograniczenie nie odbije się negatywnie na gospodarce. Wskazał jednocześnie, że podobne rozwiązania obowiązują w niektórych zachodnich krajach. 2010 rok, Święto Trzech Króli. Jaki larum? Jak to gospodarka straci? A teraz, szanowni państwo, zobaczmy. Piękne święto. Całe rodziny wychodzą na ulicę. W orszakach Święta Trzech Króli. Proszę teraz zabrać Polakom to święto, żeby nie mogli być ze sobą razem. I co, stało się coś w gospodarce? Nic. Popatrzmy na gospodarkę niemiecką, na gospodarkę austriacką, gdzie niedziela jest dniem wolnym i tam się państwo i gospodarka się rozwija. W tym roku od handlu wolne będą dwie niedziele w miesiącu. W przyszłym roku będą to już trzy, a w 2020 zakaz będzie obowiązywać we wszystkie niedziele z kilkoma wyjątkami. Obejmą one dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. W belgijskich aptekach są dostępne darmowe tabletki jodu, poinformowali ministrowie spraw wewnętrznych i zdrowia. Jest to związane z wdrożonym jądrowym planem kryzysowym. Wraz z nim ruszyła też kampania informacyjna. Belgów poinformowano, że tabletki jodu chroniące tarczycę należy przyjąć w sytuacjach kryzysowych, gdyby doszło do wypadku w którymś z reaktorów jądrowych i do skażenia radioaktywnego. Osoby mieszkające w pobliżu tych obiektów powinny mieć pigułki w domach. Belgia od kilku lat ma problemy z reaktorami w Tihange i Doel, wybudowanymi w latach 70. W 2012 roku stwierdzono w zbiornikach ciśnieniowych liczne pęknięcia. Od tego czasu reaktory były kilkakrotnie czasowo wyłączane. Wprawdzie belgijska agencja do spraw kontroli nuklearnej zapewnia, że nie ma powodu do obaw i reaktory spełniają standardy bezpieczeństwa, ale coraz częściej słychać głosy, że powinny one być szybko zamknięte. Sytuacja w belgijskich elektrowniach wywołuje też niepokój u sąsiadów. O całkowite wyłączenie reaktorów wiele razy apelowały Holandia, Niemcy i Luksemburg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odbył się wieczór poświęcony pamięci Idy Kamińskiej, aktorki żydowskiego pochodzenia w latach 49-53, dyrektorki Teatru Żydowskiego w Łodzi. W 1968 roku Ida Kamińska została zmuszona do wyjazdu z Polski. W spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Trzeci Wymiar Kultury udział wzięła autorka jedynej biografii Idy Kamińskiej, Włoszka polskiego pochodzenia Julia Randoni. Jak powiedziała, napisała książkę o wielkiej aktorce, trochę zapomnianej, ale wciąż żywej w pamięci wielu miłośników sztuki. Z jednej strony zapomniana, z drugiej dużo osób czekało właśnie na biografię, czeka i jeśli tylko może zobaczyć jakiś fragment czy zdjęcie jej, to jest zadowolony, więc chyba jeszcze żyje w pewnym sensie Ida. Podczas spotkania wyświetlono film zatytułowany Sklep przy głównej ulicy, czechosłowacką produkcję nagrodzoną Oscarem w 1966 roku, w którym Ida Kamińska zagrała główną rolę. To był serwis Trójki. Dziś deszcz może spaść w całym kraju z wyjątkiem Małopolski i Śląska. Wciąż ciepło, 11 stopni w Trójmieście i Gorzowie, 13 w Poznaniu, 14 we Wrocławiu i Łodzi, 15 w Warszawie, a 16 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień, dobranoc, po drodze jeszcze dobry wieczór. Witam serdecznie, Marcin Wolski, wasz ulubiony, mam nadzieję, ciąg dalszy. Dzisiejszy temat brzmi, mam nadzieję, zachęcająco, na pograniczu kultur. Za chwilę dowiemy się, o jakie kultury chodzi i dowiemy się również, jaki to wspaniały gość nas dziś odwiedził, ale chwilowo pozostaje to tajemnicą, a w temat tego kulturowego pogranicza wprowadzi nas jak zwykle Jacek Kaczmarski. Rodowód mój nie sięga bursztynowych szlaków. Mój praszczur się nie najadł, na ciele popiela. I kiedy nie od razu budowano Kraków, zabrakło także mojej krwi przedstawiciele. Czy byli pod Grunwaldem, milczą kronikarze. Jeżeli wzięli Moskwę, to ich tam zjedzono. Brakuje mi pradziadów w głównym nurcie zdarzeń, bym mógł ich dać za przykład pro publico bono. Za to jacyś przodkowie widzę po swych ustach, których krój Epikura psuje wstydnie szczery. Musieli czuć się dobrze przy saskich augustach i z ciołkiem zwiedzać chętnie ogrody Wenery. Za to jacyś przodkowie widzę po swych ustach, których krój Epikura psuje wstydnie szczery. Musieli czuć się dobrze przy saskich augustach i z ciołkiem zwiedzać chętnie ogrody Wenery. A ponoć moim krewnym był żołnierz poeta, co za kościuszki szyi chciał biskupów magnatów. Ach, czyżbym po nim przejął, Jakobiński nie tak. I czci brak dla błękitnej krwi i purpuratów. Nie słychać o mym rodzie w noc listopadową i nie zasilał chyba styczniowych patroli. Z Syberii żaden z moich z posiwiałą głową nie wracałby napisać księgę swych niedoli. Za to jakiś zmarznięty francuski bardzista miło ogrzał się w jednym z litewskich powiatów. A znów Tatar Potockich czarnym okiem błyskał do stołecznej działaczki proletariatu. Za to jakiś zmarznięty francuski gwardzista miło ogrzał się w jednym z litewskich powiatów. A znów Tatar Potockich czarnym okiem błyskał do stołecznej działaczki proletariatu. Najświeższe drzewa rodu mojego gałązki płonęły za murami w getcie i w powstaniu, lub w powojennym gruncie przyjęły się grząskim i wypuściły pączek o nim w jednym zdaniu. Chodziłem do kościoła oglądać witraże, w komunistycznej szkole miałem same piątki. Od dziecka byłem głodny podróży i wrażeń, nieświadom, że to złego, miłe są początki. Nie mam blizn po kajdankach, na pletek posiadam, na świat przyszedłem w czepku, nie pod ułańskim czakiem. Po dekadzie wygnania polskim jeszcze władam, proszę więc o dokument, że jestem Polakiem. Nie ma blizn po kajdankach, na pletek posiada, na świat ten przyszedł w czepku, nie pod ułańskim czakiem. Po dekadzie wygnania polskim jeszcze włada, prosi nas o dokument, że jest Polakiem. Mówi się, że mnóstwo nieszczęść w historii bierze się z niewiedzy. Relacje narodu polskiego i żydowskiego postrzegane są głównie przez dzieje najnowsze. Tymczasem wzajemne kontakty obu narodów sięgają tysiąca lat, aż do podróży żydowskiego kupca z Hiszpanii, który wizytował nasze strony i opisywał kraj mieszka. W średniowieczu pojawia się osadnictwo miejskie, a wraz z nimi Żydzi z Niemiec, Francji, Węgier, Austrii oraz Hiszpanii i Portugalii, przyjmowani z reguły życzliwie, zwłaszcza od roku 1334, kiedy Kazimierz Wielki wyjął tę wspólnotę spod prawa magdeburskiego i podporządkował sądom królewskim. Mało kto wie, ale poważną liczbę polskich Żydów tworzyli potomkowie Chazarów, koczowniczego plemienia, które na przełomie VIII i IX wieku przeszło na judaizm i w znacznej liczbie zamieszkiwało Wielkie Księstwo Litewskie. W Wilnie istniała nawet cała czarna dzielnica, a książę Witold nadał Żydom specjalne prawa. W całej Rzeczypospolitej Żydzi posiadali samorząd, zwany Sejmem Czterech Ziem i szerokie możliwości działalności gospodarczej. Na dworach magnackich pełnili funkcje bankierów, sekretarzy, tłumaczy, a nade wszystko lekarzy. Kara śmierci groziła za niesłuszne oskarżenie o mord rytualny, a od Władysława IV istniał zakaz pisania i rozpowszechniania tekstów antysemickich. A po pogromie w Sandomierzu za Augusta II Sasa winnych zabójstw na Żydach skazano na śmierć. Jakże różna była praktyka w Rosji, gdzie samo państwo inspirowało pogromy. Zresztą Żydzi, którzy mieli zakaz osiedlania się w Rosji, pojawią się tam dopiero po pierwszym rozbiorze. To w Polsce pojawił się ruch frankistowski doprowadzający do konwersji około 24 tysięcy Żydów na katolicyzm. Niektórzy wcześniej zostali przyjęci do herbów szlacheckich. Polscy Żydzi, korzystający z polskiej protekcji np. podczas powstania Chmielnickiego, łożyli na koszty obrony własnego kraju. Brali udział w powstaniach, słynny oddział Berka Joselewicza w powstaniu kościuszkowskim. Stanowili też większość ofiar w rzezi Pragi. W XIX stuleciu zaczyna się asymilacja, a w XX coraz liczniejsze grono polskich inteligentów bierze sobie za żony Żydówki. Pogłębia się za to rozdziew pomiędzy żydowską biedotą, separującą się od Polaków, duża część w następnym okresie stanie się zapleczem tzw. żydokomuny, a warstwą wykształconą, której świetnymi przedstawicielami są zasłużone rody Kronenbergów, Tepliców czy Kreczmarów oraz dziesiątki wybitnych postaci z polskiej kultury jak Tuwim, Słonimski, Leśmian, Brzechwa. Również wśród zawziętych stronników obozu narodowego nie brak Żydów. Nowaczyński, Stroński. Jednym ze szkodliwych mitów jest rzekomy genetyczny antysemityzm Polaków, wyssany jakoby z mlekiem matki i wspierany przez Kościół. Przy całej komplikacji naszych stosunków w XX wieku niechęć do Żydów miewała. Czasem podłoże ekonomiczne, polityczne, nigdy rasowe. Co ważne, wobec wspólnego zagrożenia po agresji niemieckiej animozje poszły na drugi plan. Działacze endeccy jak Jan Mozdorf czy Zofia Kosak-Szczucka mimo groźby śmierci ratowali swoich starozakonnych braci. Wielkie też są zasługi polskiego kościoła, który otworzył dla prześladowanych mury klasztorów. W PRL-u, choć stalinowska władza uczyniła wiele, aby stawiając na stanowiskach w bezpiece i w propagandzie osoby pochodzenia żydowskiego podzielić społeczeństwo, większość tych wysiłków spełzła na niczym. A hasła antysemickie w roku 1968 trafiły, jeśli idzie o polskie społeczeństwo, w próżnię. Polska to dziwny kraj, w którym można kochać Kościół, a nienawidzić swojego proboszcza i narzekać na Żydów, mając w ich gronie najlepszych przyjaciół. Skądinąd jesteśmy nadal najbardziej przyjaznym państwem dla Izraela i jego ludu w całej Europie. I takim chcielibyśmy pozostać. Skłóconych gestapowców żyło w centrum drobycza. Pierwszy miał swojego lewa, drugi miał swojego Szulca. Lew wprowadził w mieście zakład i dentystą się nazywał. Nocą burdel był tam, w którym pierwszy gestapowiec bywał. Z Za to Bruno Schulz malował i potrafił wieść dyskusję. Miał go drugi gestapowiec od stosunki międzyludzkie. W noce złe, w noce złe, udostępniał władzom lew dziewczyny swe. W morzu łez, w morzu łez, Bruno Schulz Petrarkę streszczał dla SS. To był wstęp, dotyczył życia, które zawsze jakoś leci i pozwala nie dostrzegać zmierzchu, schyłku, klęski, śmierci. To był wstęp, dotyczył życia, które zawsze jakoś leci i pozwala nie dostrzegać zmierzchu, schyłku, klęski, śmierci. Szła wiadomość od truskawca, że się ponoć coś zaczęło, a w pobliskim Drohobyczu póki co grodzili getto i niebawem znów się trochę pospierali dwaj tajniacy. No i drugi, ten od Schulza, zarżnął lewa w ramach pracy. Kiedy pierwszy się dowiedział, że zabili lewa jemu, wnet dogonił w mieście Schulza i zastrzelił go drugiemu. No i już, no i już, jak w balecie najlepszym na świecie tańczy Schulz. Hałas ten w teatrze gong, jakaś czerń i ojca wzrok i jakiś koń. Dawny teatr, dawne czasy, dawna strata. W czasie wojny każdy dźwiga własny ciężar. W końcu sztuka jest ważniejsza niż biografia, zbieg przypadku. Ale jednak, jeśli twój dobrodziej ma jakiegoś wroga i mu zniszczy ulubieńca, wiedz, że nadszedł czas, by zacząć się pakować i nowego szukać miejsca. Jak Bruno Schulz za tamtych lat, jak Bruno Schulz, choćby nawet miałby to być tylko tamten świat. Wciąż w drodze być, z walizką żyć, jak Bruno Schulz za tamtych lat, jak Bruno Schulz, choćby nawet miałby to być tylko tamten świat. Wciąż w drodze być, z walizką żyć. Śpiewał Jacek Klejf, a ja z prawdziwą przyjemnością witam mego gościa, którym jest pani Ewa Szmal. Witam. Witam serdecznie. Właściwie zastanawiam się, jak przedstawiać panią się, bo jesteśmy na tym. Dziennikarka, publicystka, doktorantka. Dopiero się dowiedziałem, że robisz doktorat. Temat mojego doktoratu dotyczy migracji Żydów rosyjskich, jeszcze radzieckich, przez polskie terytorium do Izraela w ramach tak zwanej rosyjskiej alii, poprzez w ramach tak zwanej operacji Most. Tak, operacji Most, po polskiej stronie to się nazywała operacja Most. I tym się zajmuje, migracją rosyjskich Żydów do Izraela i do Europy. Fascynujący temat, temat, że masz dostęp prawdopodobnie do znakomitych informacji, jako że od lat byłaś asystentką szefa Hawajsa. Jestem w dalszym ciągu. Jestem w dalszym ciągu. Tak. To ile to już lat? Rozpoczęłam współpracę z panem profesorem w ostatnim roku jego służby ambasadorskiej, czyli zdaje się to był 2002 rok. I ta współpraca ma obfity dorobek, wiem przynajmniej o dwóch wspólnie napisanych książkach. Tak, wspólnie napisaliśmy dwie książki. Są to Między nami oraz Między narodami. I to są takie dwie próby opisu relacji polsko-izraelskich, jakie one były, jakie one są i jakie mogą być. Ale pytanie moje pomocnicze, chodzi o relacje międzypaństwowe czy również międzyludzkie? Następna, czyli właśnie kolejna między nami, to już jest książka, która bardziej odnosi się do tych relacji międzyludzkich, czyli do tej bardzo delikatnej materii, do której musimy... delikatnej to wiemy, bo jak się zaczęła ostatnio pruć, to naprawdę straty ogromne. Zgadza się. Niestety straty są ogromne, ale ponieważ jestem uczennicą pana profesora Szewacha Weissa, uważam, że zawsze należy mieć nadzieję na poprawę. I straty są do odrobienia. Uważam, że wiele pracy przed nami, wiele mądrych decyzji należy podjąć z uwzględnieniem opinii życzliwych nam i bardzo mądrych profesorów. I uważam, że tak, że są to straty do odrobienia, natomiast myślę, że trzeba przede wszystkim postawić na bardzo dużą wzajemną wrażliwość, ponieważ w tym momencie mówimy o konflikcie takim politycznym, polsko-izraelskim, ale też polsko-żydowskim, bo uważam, że zabrakło wyczucia, wrażliwości, wyczucia, ponieważ... Ale żeby być uczciwym, trochę tej wrażliwości z obu stron zabrakło. Tak, tak uważam, że tej wrażliwości zabrakło po obu stronach. Natomiast jest bardzo ważnym, żeby rozgraniczyć, czy teraz mówimy o tej wrażliwości, którą mieliby się wykazać politycy, czy mówimy o tej wrażliwości na poziomie ludzkim, na poziomie relacji między nami. Mi się wydaje, nami. Że politycy, że właściwie to są dwa procesy, bo oczywiście politycy muszą prowadzić dialog, ale z drugiej strony, i to właśnie do ludzi kultury, należy ten prowadzić dialog również na dole, pomiędzy ludźmi. Bardzo dziękuję za te słowa, bo w tym obecnie toczącym się dyskursie bardzo mi brakuje opinii socjologów, kulturoznawców, ludzi, którzy z pasją poznają obydwa narody i wiedzą o sobie naprawdę wiele. I akurat to w moim przekonaniu są doskonałe źródła informacji i na pewno... Ale jeszcze mam jedno pytanie, że zanim wejdziemy w tę materię głębiej, to może przybliżmy postać Szewacha Weissa, bo oczywiście jest to postać legenda, ale nie wszyscy go tak dobrze znają, jak my, zwłaszcza ty. Jest to, można powiedzieć, człowiek, który nie spędził wielu lat życia w Polsce. To nie jest tak, że spędził całe życie i wyjechał, jak wielu ludziom narodowości żydowskiej się zdarzało. Nie, to on w jakiś sposób wybrał trochę Polskę. To prawda. Pan profesor opuścił Polskę w wieku 9 lat. Był 9-letnim chłopcem, ale i tak większość tego życia... Przed wojną to było oczywiście. Tak, to było przed wojną. Rodzina pana profesora Szewacha Weissa podjęła decyzję o opuszczeniu Polski po pogromie kieleckim. To był taki ostateczny sygnał. A, czyli po wojnie, czyli tak, po wojnie. Tak. To był taki... moment taki dość krytyczny. Krytyczny moment i to był sygnał, żeby opuścić Polskę. Natomiast pan profesor większość swojego dziecięcego życia, swojego dzieciństwa spędził w piwnicy. Z całą rodziną. To był okres okupacji. A w jakim rejonie? Pan profesor urodził się w Borysławiu. Czyli blisko, jak bardzo blisko Brona Szulca. Dokładnie, czyli to Borysław, Truskawiec, Stryj i wspaniała synagoga w Stryju, do której chodził się modlić tatuś pana profesora, Meir Weiss. I to są te wszystkie magiczne strony. To są te sztetle, które pan profesor zabrał ze sobą. To są te wspomnienia, te obrazy, które pan profesor zabrał ze sobą do Izraela. Po czym wrócił, zrobił dużą karierę, można powiedzieć, w Izraelu, był... Zgadza się. Pan profesor, jak dumnie podkreśla, jest przede wszystkim traktorzystą. O! Tak, ponieważ jego pierwsza edukacja w Izraelu To była szkoła rolnicza w Hadasim. Czyli w kibucu, można by powiedzieć. Tak, tak. To był rodzaj kibucu. Mhm. I tam pan profesor zdobył swoją pierwszą profesję, czyli został traktorzystą. Potem oczywiście pan profesor ukończył studia politologiczne oraz prawnicze. Pan profesor jest również prawnikiem i zaczął karierę akademicką. Mhm. Był jednym z najmłodszych profesorów, bardzo popularnym, lubianym. Jednocześnie prowadził szereg programów radiowych, bardzo popularnych w Izraelu. Następnie były to już programy telewizyjne. Pan profesor oczywiście był bardzo mocno zaangażowany w sprawy polityczne Hajfy, ponieważ to było miejsce, w którym zamieszkał, które wybrał. I oczywiście działał w samorządzie. Skracając troszeczkę, ponieważ mamy tutaj pewną presję czasu, w którym roku przybył do Polski? To był 2001 rok. 2000 bądź 2001 rok. Bo w tej chwili bardzo dobrze mówi po polsku. Czy to jest polszczyzna, którą wyniósł jeszcze z dzieciństwa, czy to nauczył się, że tak powiem, już jako człowiek bardzo dojrzały? To pytanie... Trudne. Ponieważ ta polszczyzna pana profesora była taka na poziomie dziecięcym, na poziomie chłopca 9-letniego, i który wracał z tą polszczyzną tutaj do Polski 2000 roku. I to była polszczyzna, którą musiał oszlifować, rozwinąć. Rozumiem. To jest dobry moment, żebyśmy na chwilę zaczerpnęli powietrza, a naszym słuchaczom dali trochę rozrywki. Jak zwykle towarzyszyć nam będą audycje Sypu z lata roku 1993. Wie pan, czasami to chciałbym być wróżką. Kto by nie chciał? Aj, gdybym sobie tak mógł przepowiedzieć numery w totolotkach. No, ale gdzie wówczas przyjemność z gry? Z gry tam może by i nie było przyjemności, ale pieniądze by były. Ach. To też ja mówię o innych wróżbach. Na przykład, czy wyobraża pan sobie nasz kraj za rok? Ja sobie wolę nawet nie wyobrażać tego kraju za 3 miesiące. No, ale gdyby pan musiał. No wie pan, jest wersja optymistyczna i pesymistyczna. To może pan zacznie od pesymistycznej. Jest czerwiec 1994 roku. Proszę bardzo. Więc tak, mamy już 11 premiera, tym razem z SLD. Pani Suchocka, wzorem swych poprzedników, założyła własną partię. BBWR wykluczył ze swych szeregów pana prezydenta. Zachód znów nie daje nam kredytów. Kolejni biznesmeni z listy 100 najbogatszych lądują w pudle. Leper zajmuje się mediacją między władzą a organizacjami dużo bardziej radykalnymi od samoobrony. Dość. A teraz wersja optymistyczna. No, to jest wspaniała. To wal pan. No, ale widzi pan, ja jej nie znam. Nie zna pan? Nie. To znaczy co, nikt jej nie zna? No, pan Bóg zna i pan Wałęsa. A to nie można by poprosić naszego nadredaktora, żeby się dowiedział. No, w tym sensie pan prezydent ma 20 wersji, ale niestety nie wie, która to jest ta właśnie optymistyczna. Aha. To wie pan co? No. Jedźmy na wakacje. Proszę. Za oknem schnie złamana wierzba, z nad wysypiska stada wron. Cicho umiera polski pejzaż, a mówią, że nie tylko on. Szkło z aluminium w bloki wrasta, billboard nie może skryć wszystkiego. Nie wiesz, pół wsi to czy pół miasta. Nic w każdym razie z Chełmońskiego. Potoki ulic, smród i zgrzyt, obraz epoki, raczej klip. Wideoklip. Tam wczoraj gniazda wiły ptaki, wokół falował żabi chór. Dziś hałdy, dziury i baraki i oszalała linia rur. Baczność, napięcie, asfalt, beton, tory, komórki, sterty, hale. Od króla ćwieczka tak daleko, a do Arkadii jeszcze dalej. Pieniądz w obrocie, hurt i zbyt, program dla śmiałych, raczej klip, wideoklip, wideoklip. Skórzane kurtki, dżinsy, glany, sama tandeta, stylu brak. Nie ma powrotu do sukmany, niemodny baciak ani frak. Zawiść, zawiści nowe mnoży, zmęczony człek na człeka warczy. Kiedyś to wszystko się ułoży, tylko czy życia nam wystarczy? Świadomość nam kształtuje byt, to jeszcze życie? Nie, to klip, wideoklip, wideoklip, wideoklip. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, jeżeli nachodzi na siebie aż tyle różnych kampanii, bo to i kampania rzepakowa, i kampania żniwna potem, i na początku września będą obchody kampanii wrześniowej. Dobrze, że przynajmniej ta kampania wyborcza nie zahacza o kampanię buraczano-cukrowniczą, choć jakby te wybory trzeba było z powodu sfałszowania powtórzyć. Póki co bezpardonowa walka o diety i immunitety trwa na wszystkich frontach, od szczebla centralnego do parafii, zahaczając po drodze o powiaty. Powiatów jeszcze wprawdzie nie ma, ale już są powiatowe antagonizmy. Na liście przyszłych powiatów brakuje niektórych metropolii, które pretendują do tego zaszczytu. Taka powiedzmy Nowa Ruda. Wiadomo, że lepsza Nowa Ruda niż stara blondynka. Albo Lwówek Śląski. Mieszkańców pominiętych w powiatowych kalkulacjach miast uczulamy na przedwyborczą demagogię. Bo na pewno kandydaci na wiejską nie zawahają się obiecywać Nowego Jorku w Nowej Rudzie i Lwowa w Lwówku. Jak nam donoszą z Krakowa, wychodzi tam podobno podziemny organ komunistyczny, którego hasło naczelne brzmi: czerwonoskórzy wszystkich krajów, łączcie się. Wydawane to jest na powiatu, a rozprowadzane konspiracyjnie. Cena przystępna. Po okazaniu legitymacji PZPR 80% zniżki. I tu uwaga. Organ zwraca się do wszystkich trockistów. 15 sierpnia ma nastąpić wybuch wszechświatowej rewolucji komunistycznej. Mamy nadzieję, że 15 sierpnia nasze jednostki nadwiślańskie będą w pełnej gotowości do nowego cudu nad Wisłą. Kończąc garść donosów o kampanii, nadmienię, że ponoć w Krakowie również pod koniec sierpnia wszyscy byli posłowie zasłużeni w głośnych aferach i skandalach kadencji minionej, takich jak Abortgate czy Anastazja Story, którzy zamierzają ponownie kandydować, mają w celu uzyskania elektoratu składać transmitowane przez telewizję z Wawelu uroczyste ślubowanie czystości i ubóstwa. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. O co chodzi z tym Żeligowskim? Pan znowu jak dziecko. O co może chodzić z Żeligowskim? Żeligowski dawno umarł. No, no, ale o coś musi chodzić. Chodzi o to, żeby pan się przyznał. Ja? Do czego? Bił pan Litwinów, prawda? Ja? W ogóle raz w życiu widziałem Litwina na dworcu centralnym. Ale wiwatował pan. Kiedy? Jak Żeligowski nielegalnie wkraczał do Wilna. Ja? Wiwatowałem? Nie było mnie wtedy na świecie. Ale lubi pan Żeligowskiego. Ja? Proszę pana, prawdę mówiąc, to ja zupełnie zapomniałem o tym Żeligowskim. Do szkół chadzałem za komuny. To ledwie coś tam na historii półgębkiem nadmienili, a potem zapomniałem. No widzi pan, a Litwini nie mogą zapomnieć. A rżnął? No właśnie, podobno nie. To pewnie dlatego pamiętają. Inni rżnęli. Oj tak. Wielkie nasze szczęście, że Murawiew był Rosjanin. No tak. I co teraz będzie? To, co już było. Traktatu nie da się zawrzeć. Zerwiemy ze sobą stosunki dyplomatyczne. Granice zamkniemy na głucho. A potem jakiś moczu... chciałem powiedzieć, że go... Niech pan wypluje to słowo. Puch, na psa urok. Ale jak to jest? Tyle żeśmy razem z Litwinami przeżyli i nie możemy żyć w zgodzie? Nie da rady. Witold i Jagiełło, choć tryjeczni bracia, też się nie lubili. Poradnia poza małżeńska. Wśród pytań, jakie napływają do mojej poradni, powtarza się często jedno. Jak doszło, że dorobiłem się placówki? Czy odziedziczyłem ją? Czy być może jest to spółka nomenklaturowa? Ja wam powiem, do wszystkiego, co mam, doszedłem ciężką pracą. Początkowo, już tego nie pamiętacie, radziłem wam gratis, jak dobry wujek lub ciocia. Oczywiście nie mogłem odmawiać sporadycznych prezentów. Potem jakoś tak się utarło, ile kosztuje wykorzystywanie mnie jako konfesjonału, a ile jako chusteczki jednorazowej. Listy płynęły, rzesza kursantów rosła, poradnie obrastała tradycją i sekretarkami. Uczestnicy zaczęli się domagać świadectw. W jednym z liceów wpisano mój przedmiot jako nadobowiązkowy obok religii. Obok, nie zamiast, kipiarze. Ja nie się obejrzałem, jak przyszło z Wydziału Przemysłu i Handlu zezwolenie na działalność, a z Izby Skarbowej pytanie, a jaka to działalność? Jaka? Sam chciałbym wiedzieć. Produkcja. No, raczej reprodukcja. Ale jest to raczej dla naszej placówki działalność uboczna w ramach tak zwanych wypadków przy pracy. Handel? Umówmy się, że kupczymy tu jedynie wiedzą. Sport i turystyka? Wielokrotnie podkreślałem, że brzydzę się traktowaniem seksu jako sportu. A co to za turystyka, gdy wycieczki u nas odbywają się najwyżej na trasie od biustu do kolan? Kultura? Nie każdy niestety ją ma. Jedna kursantka w czasie zajęć praktycznych złamała na mnie parasolkę. Stosunkowo najbliższa była mi w formularzu rubryka religie. Jestem w końcu dobrym katolikiem. Związki wyznaniowe. Co do związków, to nie ma lepszego niż ja, specjalista. Stowarzyszenia kultowe. Jestem za kultem fachowości. Ponadto, wedle przysłanego mi informatora, na tej działce najłatwiej nie płacić podatków i unikać opłat celnych. Dalej już poszło. Doktoraty honoris causa, zniżki 33% dla mnie i mych podopiecznych w agencjach towarzyskich, sława i pieniądze. Tylko niekiedy kłopoty. Pewien czas temu otrzymałem od młodego małżeństwa pytanie o fundamentalnym charakterze. Jak żyć? Po konsultacji z zaprzyjaźnionym kościelnym odpisałem. Najlepiej po Bożemu. Po dłuższej przerwie otrzymałem od młodej mężatki list pełen pretensji. Szanowny poradniku, przeczytaliśmy z mężem zgodnie z pana wskazówką życie bogów greckich i mąż próbował wszystkiego. Przebierał się za byka, łabędzia, spadał na mnie złotym deszczem. Ja charakteryzowałam się na drzewko bobkowe i żadnych rezultatów. Pozostajemy bezdzietni. A może chodziło panu nie o tych bogów? Zdenerwowany oczywistą durnotą poleciłem im Shivę, a w załączeniu wysłałem Kamasutrę. I co? Po roku otrzymałem podziękowania i zdjęcie synka. Piękny malec z 6 rączkami. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która być może schabilituje się nie za długo z tematu stwardnienie owsiane, wszedł raz do mnie pacjent z tobołkiem na plecach i w zużytym obuwiu dysząc. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. A cóż pan taki zmachany? A bo tak szłem po bezdrożu i szłem, i szłem, i szłem. A można spytać i dokąd? Szłem, po rozum do głowy, tak szłem. I szłem i przez niechcący zaszłem do przychodni. A można spytać skąd? A z ulicy Wiejskiej. Pokój sejmowy musiałem albowiem zwinąć. Apanarze spakować do Tobołka. Bufet nam zamkli. Przepustkę zabrali. Do obkoła płacz i zgrzytanie. A w pustych kuluarach tylko duch Anastazji, który wyje. Pięknie pan to opisał. Tak. Aż mię samej się łzą w oku zakręciło. A do tego nękają mnie straszne myśli. Jakież to notabene? Notabene, że już nie będę miał konferencji prasowej, ani bilet PKP, ani nietykalny monitet i mogą mnie się dobrać do tyłka. W jakim temacie? W takim i owakim, a głównie w temacie przycisków. Mają moje fotkę z lotem ptaka, przygłosowania na cztery ręce. Teraz byle detektyw tyły głowy porówna, glace zidentyfikuje i już mię posiada w garści. To przykre. I to właśnie panu dolega. Niezupełnie. Głównie dolegają mię nogi, które sobie obtarłem, kiedy tak szłem, szłem, tak szłem. W tym momencie etyka lekarska odniosła we mnie chwilowy triumf nad ciekawością polityczną. Głośno. Proszę się położyć na leżance. Z największą ulgą. Gdy pacjent znalazł się na wznak, odwinęłam mu nogi z onucy. I stwierdziłam, intensywne żylaki, bąble, nadżerki, a w jednym miejscu nawet gangren. Głośno. Proszę chwilę nie oddychać i pomyśleć o czymś przyjemnym. Może o kadencji? Proszę bardzo. Zręcznym ruchem podwiązałam pacjentowi żylaki, przecięłam bąble i wypuściłam z nich osocze. Wyłyżeczkowałam gangren, a całość zdezynsekowałam nadmanganianem i założyłam leukoplast. Następnie obułam zużyty Adidas. Głośno. Już po wszystkim zabezpieczyłam panu nogi zgodnie z zasadą prima nocerere i może pan dalej iść po ten rozum. No to idę, tylko czy ja wytrzymię do 19 września? A co? Przepuszcza pan, że pana wybierą nazad? A jak? Ja bym nie była taka pewna. Widać, pani doktor nie zna zjawiska lektorat. Obiecam 500 miliony zamiast sieciowe 300 na głowę i już mam ponowny wybór jak w banku kredytowym. Dziękuję za ulgę i żegnam uprzejmie. Gdy pacjent, zadawszy sobie tobołek, oddalał się pogumnie w kierunku 19 września. Chciałam roześmiać się z tych wyborów jego ponownych sarkastycznie, gdy nagle ujrzałam część lektoratu imieniem Walenty, który pod wpływem pijaka szedł za stodołę, żeby się zdemonstrować. Przyjrzałam mu się uważnie i pomyślałam, czy aby mój pacjent nie miał przypadkiem słuszność? Do usłyszenia. Poznacie ich po dobrych chęciach. Dużo tych stworów w naszym kraju, co mają cienki głos pisklęcia i nim pytania wciąż zadają. Tą działalnością wywierciły niejednym całokształcie dziurę, potem szalenie się dziwiły, zbierając opieprz, czyli burę. Ptaki, pytaki, głupie pingwiny z dziobem otwartym na oścież. Takich rzucają mądre dziewczyny, jak Cezar rzucił kości. Ptaki, pytaki, sensu szukają dziobami w liter ziarnia. Im więcej znoszą kolumba jajek, tym rozmnażają się barniej. Poluje na nie się z przynętą, trochę problemów podsypawszy. Czekamy, aż się zlecą zewsząd i dziób wysunie co ciekawszy. A wtedy cap go, cap za słówko i załatwiamy w ustnym zwarciu. Już nie zagroziła mi główką ptaszek, pytaszek na wymarciu. Ptaki, ptaki nie śpią nocami przez wyobraźni erupcję. Jak zaczną trzaskać swymi ciowami, zepsują każdą dyskusję. Tak by było ładnie zaplanowane wydźwięk i oddźwięk i skala. A taki wstanie, zada pytanie i brzydko własne gniazdo pokala. Mają dziecinne wątpliwości, dużo zastrzeżeń do jakości. Z każdej tak zwanej szczerej troski na siłę wyciągają wnioski. Poznacie ich po dobrych chęciach, serio podejściu do tematu, po tym, że mają głos pisklęcia, że uciekają z rezerwatu. Ptaki, pytaki, brzydkie kaczątka, którym łatwizna obrzydła. Kiedyś się pewnie dodziobią wątku, wtedy urosną im skrzydła. Potem się wzbiją ponad głowami innych pożółkłych zazdrości. Tych, którzy pytań nie zadawali i skrzydła im nie urosły. Tych, którzy pytań nie zadawali i skrzydła im nie urosły. Szanowne radio, nie wiem, czy kampania w mass mediach już się zaczęła. W każdym razie ja zaczynam już teraz, bo za parę dni wyjeżdżam na wczasy. Informuję więc, że Zdzisiek będzie głosował za partią, a jego kandydatem na posła jest, lecz senatora wybierze z partii, bo mówi, że ci z się nie sprawdzili, a z kolei oszołomy, które reprezentują, to typowi populiści, zresztą tacy sami jak cała ta rozkrzyczana, która mało się różni od tych przygłupów, którzy nazywają się i na pewno progu nie przejdą. Zdzisiek mówi, że nawet progu jego domu nigdy nie przekroczą, a co dopiero mówić o parlamencie. W ogóle to według Zdziśka OBOP-u, czyli jego żony, której zrobił sondę, do Sejmu i Senatu wejdą następujące ugrupowania. I no może jeszcze zaraz. Albo mi coś gwizdzie koło ucha, albo to już działa dyrektywa Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie kampanii wyborczej w mass mediach wykonywana przez kierownictwo Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w likwidacji. W takiej sytuacji to ja się też likwiduję. Sympatyk partii. A tam gwizdzi na to. I oni też mi mogą nagwizdać. Wam formacje. Nam formacje? Informacje kabaretu chyba nie. O! Pan prezydent obiecał błagać o łaskę dla radiowych piratów na klęczkach. Ponieważ pan prezydent jest zajęty od świtu do nocy i od nocy do świtu tworzeniem BBWR-u, klęczeć będzie za niego ksiądz Franciszek Cybula. Metodą drobnych kroczków ZHN opanowuje Ministerstwo Kultury i Sztuki. Szefuje minister Góral, zastępuje go wiceminister Czarnecki. W najbliższym okresie planowane są następne nominacje. Wiesław Chrzanowski obejmie Departament Klubów Seniora. Stefan Niesiołowski, Departament Wodewilu i Rewi. Marek Jurek, Departament Teatrzyków dla Dzieci. A Jan Łopuszański, Cyrk. GUS obliczył, że ilość ludzi etosu przekracza znacznie ilość województw. W tej sytuacji postanowiono podzielić Polskę na powiaty. Dzięki temu każdy, kto spał na styropianie, zostanie starostą. dotarły do nas najświeższe wiadomości z Wąchocka. Na rynku pokazały się znaki na niebie i ziemi. Urodziło się ciele z dwoma głowami. Nad remizą przeleciała kometa. A sołtys zapisał się do BBWR-u. O! Z lat 90. wracamy do naszej rzeczywistości, do naszego gościa, którym jest Ewa Szmal. I nasz temat, który gdzieś tu wokół nas kręci, to te pogręcie kultur. Pogręcie, na którym mnóstwo jednak elementów zniknęło, a przede wszystkim sztetl, prawda? To jest coś, co chyba zostało utracone bezpowrotnie, bo gdzieś w zakątkach miast możemy znaleźć jakieś fragmenty. Możemy znaleźć uliczki, możemy znaleźć synagogi. Natomiast tego, co przynosi nam klimat skrzypka, na dachu już chyba nie. Już nie ma. Marcinie, tak jak powiedziałeś, tych miasteczek nie ma już. A to z piosenki pięknej. Tak, tych miasteczek nie ma już, ale szukamy jeszcze fragmentów, tak jak powiedziałeś, czy w Kazimierzu Dolnym, czy w Lublinie, czy w Krakowie. Mówiłaś coś o Chmielniku? O Chmielniku. Chmielnik jest taką małą miejscowością w województwie świętokrzyskim. Tak, w drodze na Błusko z Kielc. Zgadza się, w którym przed wojną była bardzo liczna grupa ludności żydowskiej. I to był bardzo ważny ośrodek. Oczywiście była synagoga wspaniała, która dziś została wyremontowana, ale w ostatnim roku dokonano zupełnie wyjątkowego odkrycia w Chmielniku. Mianowicie? W jednej z piwnic odkryto wejście nietypowe. Okazało się być to wejściem do mykwy. Mykwa, czyli tam, gdzie rytualna kąpiel. Tak, dawna łaźnia żydowska znajdowała się w Chmielniku. Także zachowała się fantastycznie. Wiem, że w tym momencie trwają prace renowacyjne i być może będzie to miejsce udostępnione turystom do zwiedzania. Tak. Muszę powiedzieć właśnie w tym momencie od razu oczywiście refleksja, która się ciśnie. Ten ruch turystyczny Polska, Izrael i drugą stronę ciągle ma swoje mankamenty. Przede wszystkim bardzo dużo tej młodzieży, która przyjeżdża do Polski, ogranicza swoją wizytę do miejsca zagłady, natomiast właśnie nie ogląda tych uroczych elementów, jak stare synagogi, jak takie właśnie obiekty, jak ta zabytkowa mykwa, jak cmentarze. Tak, ja bardzo bym chciała, żeby powstał rodzaj współpracy pomiędzy ministerstwami, pomiędzy może Ministerstwem Polskim i Ministerstwem Izraelskim, które jest odpowiedzialne za wycieczki młodzieży izraelskiej do nas, do Polski. Bo weźmy pod uwagę fakt, że uczestnikami tych wycieczek są dzieci. To są osoby 15, 16, 17, 18-letnie. Kiedy wrażenia są najsilniejsze i utrwalają się na całe życie. Zgadza się. Więc obawiam się, że ten obraz, który przywożą z Polski, odwiedzając tylko miejsca związane z kaźnią Żydów i tylko miejsca związane z tragicznymi doświadczeniami narodu żydowskiego, obawiam się, że te wspomnienia mogą być jedynymi i mogą one stanowić jedyny obraz wyobraźni takiego młodego człowieka. Bardzo bym chciała, żeby ta wyobraźnia jednak była uzupełniona o inne bardzo ciekawe wątki takiego codziennego życia Żydów w Polsce, zanim przyszła ta ogromna tragedia, zanim... Przecież te austerie, które się kojarzą z... Zresztą też pewne obiekty, pewne budynki pozostały. Ale muszę powiedzieć, że to można nawet potraktować dwustronnie, bo z drugiej strony wycieczki, czy nazwijmy je pielgrzymki z Polski, z kolei wizytujące Izrael, ograniczają się do miejsc kultu chrześcijańskiego. Też jakby istnieje brak kontaktu z żywym życiem współczesnego Izraela, z życiem zwykłych ludzi w tym kraju. Być może obie strony miałyby coś do pokazania sobie. Tak, uważam, że byłoby wspaniale poznać się nawzajem i to poznać się takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj, i poznać wszystkie aspekty naszej historii I to by nam zbudowało prawdziwy obraz współczesnego Izraela i społeczeństwa izraelskiego, które jest bardzo dynamiczne, które się niezwykle w szybkim tempie rozwija. I również ten obraz, chciałabym, żeby Izraelczycy mieli taki aktualny obraz Polski, właśnie uzupełniony o informacje historyczne, także z tych wcześniejszych epok, z prawda? Z tych wcześniejszych epok. Wydaje mi się, że takim dobrym krokiem we właściwą stronę jednak jest Muzeum Polin. Tak, mam wrażenie, że Muzeum Polin jest bardzo dobrym przykładem tysiącletniej obecności Żydów w Polsce i ta historia jest tam wspaniale zobrazowana, jest wspaniale pokazana i to jest taki bardzo dobry przykład dla młodego Izraelczyka. Bardzo bym chciała, żeby taki uczeń izraelski odwiedził Polin, żeby miał odpowiednio dużo czasu, żeby zapoznać się z tą ekspozycją, żeby w swoim tempie zwiedzić sobie ją, przeżyć. I jednocześnie, żeby znalazł sam w sobie potrzebę odpowiedzi na pytanie, dlaczego jednak z całej tej Europy, mówię oczywiście o tych wcześniejszych wiekach, ta diaspora żydowska zmierzała w stronę Polski. To nie było takich wiele miejsc w Europie, które by przyciągały. Przeciwnie, wiemy o różnych miejscach, gdzie Żydom gotowano straszny los. Przykładem Hiszpania, Portugalia, okresowo Wielka Brytania, tak. okresowo Niemcy. No, to oczywiście się zmieniało, a proszę zobaczyć w Polsce ileś tam wieków, bardzo stabilna sytuacja. Zgadza się. Ja odnoszę wrażenie, że czasem dyskurs historyczny dotyczący obecności Żydów w Polsce jest prowadzony w ten sposób, jakby wszystko, co tutaj się działo, zmierzało do jednego tragicznego punktu. Jakoś koncentrujemy się na zagładzie, koncentrujemy się na XX wieku, ale przypomnijmy, że obecność Żydów w Polsce to jest prawie 1000 lat. Jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich, prawie 1000-letni, znajduje się w Kaliszu. A to nawet nie wiedziałem. Więc ja bym bardzo chciała, żeby była taka możliwość, żeby Izraelczycy poznali pełną historię obecności swoich przodków na ziemiach polskich, nie tylko koncentrowali się na XX wieku, nie tylko koncentrowali się na zagładzie. Bardzo bym chciała, żeby może powstał jakiś zespół historyków, nauczycieli, edukatorów. Ja bardzo bym zachęcała na przykład przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, pasjonatów historycznych, którzy mają sporą wiedzę żywą dotyczącą swoich lokalnych miasteczek i byliby w stanie tą wiedzę przekazać młodym Izraelczykom. Tak, tym bardziej, że w Polsce to w którymś momencie zaczęło być modne i to nawet nie w wypadku ludzi, którzy szukali swoich żydowskich korzeni, ale w ogóle takie zainteresowanie rozwijało się w Polsce. I mówię, ten ostatni konflikt, mam nadzieję, kiedyś przeminie. Ale będziemy o tym rozmawiali w następnej części naszej rozmowy. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, widział pan wczoraj w telewizji kurania? Ciężko nie zauważyć łeb na cały ekran. Mówił, zdaje się, o programie walki z bezrobociem. Właśnie, i nie bardzo rozumiem. Facet ma najpierw pracować pół roku za darmo, a potem dyrektor ma stwierdzić, czy się nadaje. No, dokładnie. No, bez sensu. No, dlaczego? To tak, jakby się pan ożenił, a po roku żona zastanawiałaby się, czy wpuścić pana do łóżka. No, przesada pan. Bezrobotni mają pracować przy autostradach. Z tego co wiem, to przy autostradach już robią bezrobotni, tyle że z zabuga. Niemożliwe. Na czarno, przy asfalcie? Nie, na parkingach. A, mówi pan o córach Kremla? A raczej o synach Łobianki i innych ośrodków wypoczynkowych dawnego kraju. Co, też pracują w najstarszym zawodzie świata? O, to musi być ciekawe. Niestety. Zajeżdżają na parkingu, walą w łeb swoich pobratymców i zabierają wszystko łącznie z samochodem. O, no to trochę mniej romantyczne, ale generalnie nasi przyjaciele ze wschodu to bardzo pracowici ludzie. Mojemu kuzynowi chałupę wybudowali w 3 miesiące, a nawet spali na budowie. To się zgadza. Mój znajomy ostatniej zimy zawiózł Rosjan na budowę, a miał tylko wykopany dół i kazał im tam spać. Niech pan sobie wyobrazi, w tydzień przykryli chałupę dachem. Tylko to trochę niehumanitarne. Co? Wykorzystywanie dawnych braci. Kilka dni temu na demonstracji widziałem transparent. Protestuje przeciwko zatrudnianiu ruskich na czarno. I pewnie podpisano były poseł Czarnecki. Nie, Nelson Mandela. Marta.